orientation yu ñuy dem premier orientation bi moy li fawhido na ngeen wetal ilahakum sen borom bil qalbi ci sen xol siyana ndax yam na ci kep bisulu mo xam da ngeen di soobu aw bil jazbi wala bok dañ leen di bitt ci ñaari façon waaw ñaari façon le nit di deme ci yalla dafa am ño xamantene dañ leen di soop ñom dañuy jaar ci ben cheminement bu bien clair bo xamantene fofu lañuy jaar fu ba yegg ci yalla am ño xamantene nak ñom dañ leen di bijji manam jazbu dañ leen di xëc manam comme asiyé lañu rek mom yalla rek mo leen di xëc rek yëkëti leen def ñoola ñom jaaruñu comme fi ñu bari di jaar mom ñom duñ fa jaar coono yu bari ci fekk ñenn ñi du leen di fekk mais nak nañ xamné ñi soobu ñoo ëpp maqama té ñoy borom maqama yu kawé borom responsabilité yu magi ñoo ñi soobu la d'ailleurs ñom sax ñoy mëna wëlbatiku di mëna yobbu ñeneen bo soobu mom mëno dara yalla ñu yalla sama fay walla fallahu bur yalla wahidun kana laqadimun dafa jitu manam moy ak amam amul fu mu tambalé baqi niki nonu dafa sax amul fu mu yam mukhalifun dafa wuté ak lil khalqi ñeel mbolem min def bil itlaq ci luñu joyal dafa wuté ak mbolem minde fi yalla amul dara lu munuru lepp lo xamantene minde fi la bu melé né non yalla melu non wa wahidun kon dafa wet bizati ci jëm ji manam par son naissance pas jëm en tant que corps parce que corps physique yalla amuko wasifati niki non ci melom yi wabil fi'al niki non ci jëf yi jalla ak mag magayu upp xelu doomu adama zul ayati borom ayi alquran mo yalla laysa nekul kamisli kem jëmum je yura ci luñu mëna gis shay'un dara wala la wote ñeelu ko sharikun ak bokale jalla magna rabbi sa borom wa ala tak magna jalla magna magayu upp xelu mi ne fi rabbi sa borom wa ala tak kawena kay wuñu mën ta xalam wa kullama sa yo xamantene tawhama def lana al adhanu khali fa bi khilaf zalika ci wutek lu mel non ar rahmanu la bur yalla fess del yeurma ne mel lepp lo xamantene sam xel ma nga ca yalla dafa wutek lolu jappal lolu ndax lepp lo xamantene kon dañ koy def la ci xel diko xalat diko imaginer min at tasawurat ci ay mbir yi nga xamne dañu amé manam ci ay mbir yi nga xamne dañu amé ay jëm dañ ko mëna melalé manam imaginer wal awhamu ak yi nga xamantene ay def la manam ci ay imagination yo yalla wuté nak lolu subhana tuduna mak sal nga subhana de bakna kagna ci deñal mbolé melo wañé ko dil jalal ci borom magay bi op xelu mi nek wal ikram ak borom teranga yaatu wa malahu yalla kat amul sahibatun ab andando bu jigen wala du tiagen dom manam amul jabar manam amul compagne nomé compagne conjointe amuko wala du tiagen dom wa manam dara jugewul ci mom walaysa kufuwan te amul ak kem ak kem ak kum yemol li ilahina ñeel bur suñu borom ahadun kenn li moy lamelit wala ñu la tole nek loku won ahad wa mu ne kon nak ñun nu sabitu dañuy saxal lil ilahi ñeel bur yalla ma lepp lo xamne qad asbata mom saxal nako li nafsi ñeel bopam min sifati ci ay melo wa atati mu dik bi te mu dikke bi ci mom annabi yenente bi sallallahu alayhi wasallam al mustafa bi nga xamne moy ki ñu bel tan ko ci mbollem tanir fi ala adna ni kay ko juk adna nda adna mamam la salla yalla julli alayhi ci mom ndax buguma ko tuddu te julli wu mok ci mom yalla julli ci mom allah bur yalla kula anin sa sunne waye nak ñun buñuy saxal melo yi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala saxale bopop ci alquranam niki nonu yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko dañ ko koy saxalal duna khululin ci lu amul ak duggalante la dedet wala taqili du tiagen dañuy dak tamit melo bobu wa khayra tak yifin te duñ ko meuna wa melala wala tam silin te duñ ko wutal ak kem yi moy lan moy al hulul moy ngane yalla mi ngi ci bir nangam wala nangam duguna ci bir yalla lolu amul yalla dafa genn manam dafa extérieur ak minde fami lolu motax amul fumu nek parce que lepp lu am comme yalla ko bindu moy espace bi kon yalla du nek ci bir espace bi niki non du nek ci biti espace bi parce que biti espace bi tamit créature deng nga manam yalla lolou hulul yi amul moy ay hulul nak bok na ci façon bokal yi gëna graw niki nonu masalan ngani yalla ngi fep mi ngi fep moy mi ngi ci bir espace yeb lolou tamit wax du siw la mais wax du yakongo lolou hulul yi la niki nonu biko gëna graw nak biko gëna graw moy ngene ki yalla la man yalla la diw yalla la mbam bi yalla la xat bi yalla la chaise bi yalla la lolou kuko wax yefir bu bon la bob mo gëna graw yeb kuko wax yefir bu bon ngok même bo graw ni nek ci defé wu niki non même bo graw de wu la fete le français même bindi ko ci sam xel ñaanal yalla mu bañ la dal da ngay ñaan yalla mu bañ la dal parce que lolou té kuñ né won xat bi wala mbam bi sa bay la nga mer légui ñene yalla la la ilaha illa allah ñal nañu yalla sam kon lolou moy al hulul ta'til moy lan ta'til moy yalla melale bopam ay attribut yow nga né attribut yoy existé wul comme mo attelé ñom mo jahmiya ak ñoon niñ def lolou mo taatir yalla wala ni day deg day gis day et cetera yalla tudd ay attribut yu demé neké hein ay day yémo ci arash day deg day masalan da fay wax ndiko ndax alquran di kaddom la niki nonu mune masalan da fa amé nam volonté ngani amul wala niki nonu ngani par exemple yalla né yalla tudd masalan ñaari loxo yadani niki nonu mu tuddu ay baram comme yenenbi sallallahu alayhi wasallam ni wax ne xol bu nek mi ngi ci digeunte ñaar baram kullu qalbin min qulubi bani adam bayna asba'in min asabi'ir rahman yataqallabu fi kayfa yasha bepp xol bu xol doomu adam mi ngi ci digeunte ñaar baram yalla bi nga xam na mo fess day yermade mu koy jallar bi num ko nexe yow nga dakk lool nga ne lool amul wala mu ne yalla manam ne suñu borom subhanahu wa ta'ala day wacc guddi gu jot dernier tiers bi ci asaman bu ñeuk bi nga ne lool amul ak yu mel non lool moy ta'til takyif moy nga melale ko moy nga ni yalla tuddu loxo yoyu wala mu tuddu barami wala mu tuddu wacc gi yow nga ni nimuy wacce moy comme ñun nit manam comme ñun rek nit ñi wacce nga ni loxo parce que wacc ñun ci ñun lool rek lañ xam ñun amuñu leneen luñu xame wacc loolul joge ci kaw di wacc suuf amul leneen benen façon amuñu par contre lool yalla du lool tour bi rek lañ bok parce que ñun wacc biñ xam mouvement la du attribut mouvement la loxo yiñ xam membre du corps lañ duñ ay attribut ñun lool lañ xam motax mënuñu ko saxale baram yiñ xam ñun ay membre lañ yuy sax ci loxo wala ci tank mais duñ la ay attribut mom lool motax ñun manana ba mënuñu ko saisir lool tax mu ne ñun kon duñ def takyif bobu melale bobu mais dinañ saxal tour bi motax tour bi lañuy saxal mais duñ wax ne ni la mel wala ne la mel deng par contre tour bi dañ koy saxal ndax non la ko yalla waxe yentibi sallallahu alayhi wasallam non la ko waxe ni non lañ koy d'accordé ya ha point final waaw yémona ci arasam yémona ci arasam établirna to waxul tok na dé établirna baatu istawa s'établir par contre établissement bi nan la amé lool ñun mënuñu ko xam ba xam établissement bi tok la c'est sûr que du tok parce que tok mouvement la alors que les attributs la top mouvement la alors que lele lan la attribut la donc lolo tax ñun mënuñu jël lolu manam kon mën nañ wax ne comprendre ñu ko wala ñu interpréter ko d'une manière bo xamantene mën na jël sens bobu té sens bobu bu ko jëlé du yaq magaw yalla comme par exemple ñu né établir le trône bi c'est-à-dire que mo dominer trône bi ak limu wër tax mindé fi ci trône bi lañ yam kon mo leen dominer ñu jël sens bobu tout en se disant que ni limu lambo ci ay sens gënna yaatu lool voilà par exemple lool mën nañ ko def wala par exemple loxoy ñu xéewulam lay tek ak katanam ak dolem manam sañ sañam mais teki wul en aucun cas membre du corps yi ñu wax loxo comme boudé baram bi mune mi ngi jallar bi baram bi ci digël manam mi ngi ko def ci xol manam mi ngi jallar bi motax imam malik rahimahullah dara wax nan ku wax buñu wax bal yada bu sotan loxo yalla dafa yaatu mu ngi dépenser comme num ko def ku yekiti loxo bi ni ko mune dañu dag loxo yoy parce que kokou en fait même bu ko waxul ci xelam moy yalla dafa yor ay loxo hein niki nonou bu ne ne jallar bi kuy def ni baramam di tourner hein jallar bi manam xol baram ya amna ñaari ba hein digeunte ñaari baram ci baram yalla mu koy jallar bi dum ko nexe ci xol doomu adama ku ñu gis muy def ni diko netale di def ni nañ dag baram yoy parce que kokou li gëna graw la def moy dafa jël yalla melal ko ko minde ko lool moy takif alors que liñu warona d'accord rek moy lan moy ne comme le cheikh mouti diallo da na wax ñun gëm nañu ne yalla baram yi mu wax deug la ñun gëm nañ ko yeen sa sa limu wax mais baram yi ñun lan lañ koy firé moy dañ nan mbir la mu jokkaliko ci manam mo xamne dafa aju ci katanu yalla ak mbir mo xamne dafa aju ci ciobare yalla c'est à dire que donc ak ciobare yalla ak katanu yalla moy agir ci xol ku rek yalla diko def nu ko nexé wa manam kon il faut comprendre sens bobu motax lool moy takyif mune tamsil moy lan tamsil mom moy wutul ko melox melo ngutul ko jëm wala nga mutul ko numu mel nga japp ne par exemple bu ñe yalla di deg man may deg ñu ne ni ni may deg nga comparer di sama deg degu yalla parce que man sama deg dafa soxla lan dafa soxla lan ay nop yalla nak soxlo ko man sama gis dafa soxla lan beut outil yalla soxla wul lool manam kon loolu yoy yep yu important la donc da nga fa ñun dal liñ mëna xam dal moy loolu ay melo la ci yalla nuñ ko gëmé non nañ ko jappé non buñu ko changer buñ ci wut dara ba paré nak buñu japp ne comme ñun la mel loolu manam loolu la ñëk indi parce que yi lan motax mu ñëkke li lan motax mu ñëkke li parce que li dafa am solo comme li borom lakh dari wax awwalu ma yajibu ala al mukallaf tasfa fi imani li ñëkke war mukallaf moy loolu moy no wërëng gëm yalla fi nak motax mu ñëkke li yalla dang ko wëtal mom kessé subhanallah wëtal leen yalla ci seen xol motax loolu la ñëkke radiyallahu ta'ala anhu arda kon mu ne alka gën ja tet gën ja sel salatu llahi julli yalla wa salam ak sel mala ala yalla nek ci lu babu ki nga xamne moy mbel moy sel moy manam xel mu rafet moy salu wa kay moy sal xam ngeen sal ha sal manam mango bi bo xole li gëna wala xox bi li ci gëna sel wa kay safwatul anami ni gëna sel ci minde fi moy sen sal manam moy centre d'inertie ak centre de gravité moole minde fi mom ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy ki nga xamne bu don ni gëna sel ci minde fi mom moy sen sal manam mom moy germe bi voilà moy germe sallalahu alayhi wasallam wa alihi yalla ñu julli ci mom julli ak selmal wa alihi ak ñoñam wa sahbi ak andalomi al fursani nga xamne ñom ñoy way xare ma ñom ñi nga xamantene ñom ñoy ma a borom xel yu reey ya man dañu amé firasa mais ba am xel mu reey ak kashfu voilà ma dinal ñom ñoy mbell ko al ulumi mbolem xam xam yi wala irfani ak xam yalla ya ak xamé ya ñom ñoy ñan moy wa keur yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaba yi radiyallahu anhum man ñoñu ñoy ñi nga xamantene bazalo dañoo yulli an nufusa seen bakkan wal amwala ak seen alal wahadamo teñu mab al bid'ata bid'a wad dalala ak sankute ñoko def de radiyallahu anhum waradhum wa hajaru te ñom ñoo gaday al awtana dekk ye wal ahlina ak keur ak njabot ga ñoñ wajahado te ñu jihad wa harabo te xare nañ al kan al la'ina ya iblis bi nga xamne mom lañu reub wa mala hajjat fek mi ngi ñunum mi ngi yekiti ko bi zikri ci tuddu gi ñu tuddu yalla al aswatu kaddu yi fek baat yi ñi ngi def mouvement bu ñu tuddu yalla rek ñi ngi def bruit yalla di continuer di julli ci yenente bi sallallahu alaihi wasallam wa sarahat fek mi ngi beural itam bi hamdihi ci sante yalla al lughatu lak yi fek mi ngi am ben lak ci kaw suuf bu fi ne bobu ne sante ni sante yalla wala alhamdulillah lolu mi ngi exister yalna yalla di julli ci yentim sa sax ak wa keurum waaw wana fahat ak muy uf di upp min rawdha ci rawdon bu tedd bu sallallahu alayhi wasallam ha al azhar wala bok ci tolam ya bok ci tol ya al azharu manam tolu aduna bi al azharu moy fleur yi fek fleur yaangi genné ci jardin yi waaw wasajat fek mi ngi sap fi ay kiha ci gott ya al aytaru pitiyo bi taxu gott yi fek ñi ngi sap rek yalla yalla ko ndey julli ci entu sa sala wa keurum wazara te fek mi ngi ziaré rak ba baytihi ci negam ba al atiqa ku ñu gorel ci sawara wal manam astaghfirullah moy te moy kan al atiqa ki ñu gorel ci safara moy kan abubakar as-siddiq radiyallahu anhu wal mustafa ak yenenti yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne moy al mustafa biñu belli zaru fek mi ngoy ziaré ñu ngoy ziaré wal atiqa mom ak abubakar siddiq radiyallahu anhu mi nga mom lañ gorel ci safara wa umarul faruq ak umarul faruq ñu ngoy ziaré ki mom mi nga xamne jali rayni jali rayni mom mi nga xamantene manam mom mo laxasal ak jeng manam ak lendeum gu ne ci xol wala jeng wala tak bu ne ci xol waaw kay waaw summa rida parce que ñom ñet ñom lañu robalo yentim sa sa abakar ci dekk omarum na khatab rida summa rida top yalla ngeerum nek summa rida top ki ñu geerum ka usman moy usman dan nooreene borom leer ñaari leer ndax lan lak gi mu lakone ndax tak gi mu takone ñaari doom yenen tibi sallallahu alayhi wasallam rukayalako may mu genn aduna mu may ko umu kalso mu genn aduna mu lako mo amaton benen doom bu jigen dana lako may ma sahri andak goromba ibnu ammihi di doomu bay taxamba aliyin ali ibn abi talib wamnahi ak ñaari doomam ya te moy kan moy sib tay ñom ñoy ñaari setam ya bid han di doomu gor ci bi daati nabi ñom ñi nga xamanteni ay daggitu yenenbi lañ sallallahu alayhi wasallam manam ndax sen yaay moy fatima wa kullu man ak kep ko xamanteni dufina rob nañ ko fil baqiya ci baqiya te moy baqiyal kharqadi ci madinatul munawwara wa min kulli abdin te ci bepp jam bo xamanteni mukhlisun aji selal nga mutiyande aji top yalla wa fek ñi ngi ziaré ñi dal yalla na julli di continuer di nek ci yentou sa sama ak wa kërbu wa ba'da gina alhamdullahi santu yalla dil jalal borom magay bu upp xelu minde fi wal azz ak notelu teranga wal jamal ak tar wal kamal ak mat billahi alladhi la ilaha illa hu li nga xamantene mom la binde ter qasida bi ak junju yu bari yu mu def ci bir wallahi bu ñu temps bi dañ ko dul may rek lo rek ñu ci nakal wallahi waye ko lim ci junjou dafa bari manam le fait que mu utiliser melo yi jalal al jamal ak kamal yoy du nen ndax manam moy yoon yi ñu mëna jaaré pour yegg ci yalla tout simplement façon wal yalla ni mi feño ni mi manifester wo ci walu yi ñu da len di wal manifester wo ci jalal ñi mu manifester lo len ci jamal ñen ñi ñom ñoy kumbali ñom ci kamal la len manifester wo fa hadhihi gis nga li ni gis nga sama téré bi gis nga sama qasida bi ya ma'shar al ahbab ay yeen mbolo sama soppey nasihatun ak denkane la ak laye bir la tahdi bo xamantene day ginde ila sawabi ci yoon wujub bi khalisatan nga xamantene dafa sel wallahi dafa sel taqudu te day jub ba pare day taxa muccu bok taqudu day womat lil falah jëm ci texe warus de ak njub won najat ak muccu wa falah akuk selate akuk mbax akuk selate mu'inatu aji dimbali lil mubtahi saara ñeel kep ko xamne aji sakku texe nga wal fawz ak manam as-saada ak al fawz danaka ben lay sauf ko texe saara moy ko xamantene mbirum yepp yomb mbirum yepp neex alors que al fawz moy ko xamantene manam dafa touf dara dako gagné manam dafa gagné ben affaire mais yoyep texe lay tek fi daara ni ci ñaari keer yi wa ziyada ak ndolete ndolante manam kon yi yeb moko beugé deglul sama wax ji ma wax la ko deglul bu ne di way wax wala samba ndaye wax wala dedet manam ki wax rek moy kat manam deug la man la may wax Abdelaziz moy wax wa Abdelaziz moy wax radiyallahu man may wax man may wax mais limay wax xamal ni bul deglu wax mais deglu bul deglu ki wax mais deglu tak wax di dafa am solo lay don waaw ndax sax man la Abdelaziz may Abdelaziz dedet astaghfirullah jamaaha dajalena wax di akhukum sen mbok al abdu jam bi nga xamne ar rahin dañ ko tayle wala dafa tayle bopam bi kas bihi ci sababu limu fagu ci aduna wal musta'ir ki nga xamantene mom moy ki sako dimbal bil mu'ini ci yalla mi nga xamne mom rek moy xettali wat moy dimbali wat moy kan abdul aziz ahwajul abidi ki nga xamne mo geuna aaju ci jami jamaahum jami'ahum bolem sen li rahmatul majidi ci yermandek yalla bi nga xamne moy ci teralat ki tedd ki teralat al murtaji ki nga xamne moy aji yaakar min rabbi ci borom al ghufrana njegal wala fa ak jellale won najat ak muccu warduana ak ngeeremam li nafsihi ñeel bopam wala jami'al mu'minina ak ñeel mbolem way gem ni wal muslimina ak way wo matay julit ni al muhsinina ñi nga xamantene dañuy rafetal seen jëf al mukhlisina ñay xellal seen yene dafa def timis bu japp da wa kon xam wa deug kon neena mom man mako dajale ngir lol muna sam may to tudde nako zadul mushammir yobaluk aji gor gor aji nyafe ji ila qata ngir jëm ci dok tariqal haqq yonu deug yo moy kan moy yalla ngir meuna dok yonu yimu wara man yegge ci yalla jalla mi nga xamne ma gëna ci ba ëpp xelu min def wa ala ta kamera awwala bok tudde nako bu yatu talibi ndombal tara aji sakku ji go xamne tastafiru di nga ci jariño in room ta ndem nam nga minha ci mom al fayda manam ak beub ya muridu yow talibe bi yow mi nga xam tane da nga nam dem ci yalla rek bo beugé ay mbeub manam ay ay xéewal yu wacce di tukké ci yalla yo xamné ay lèr lay doon ba tax nga mëna yegg ci yalla di nga ci mëna jariño wa di nga ci mëna jariño kon nak sé bo nga déglu ko lan la lay digal alayka ma ngi lay digal li nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala lol la ñëk diglé te digal ko mbolem xéet yi wess won te moy bi taqwa ragal yalla walaynul janibi ak noyu ko wal lil quraba ñeel ñi nga xamne way jégué ñaalo lan min ko ci yow walil ajanibi ak ñi nga xamantene say jambur lañ ñi nga xamantene say jégué ñaalo lañ ak say jambur yépp noyal ak wal ci seen manam moy noyal ak wet manam moy noy wal xamna la ko mu tudde ci tubab lewet wala lewet ak ñu indulgent wala wa atite na nga jox dal qurba way jege ñalo na sen ak na alquran la de ka jari junubin kem niñ ko wara defale a dekkendo wal manam ki nga xam tane da ngay na dekkal sey dekkondo lañ manam yena bok koñ haqqihima jox len seeni aq famta silan te na nga jëfé ndigal li waccani te na nga moytandiko la def contraire bi niki non na nga moytandiko tamit di len baña jox seen aq taawano na ngeen japp dimbalenté alal huda ci njub wattaqwa ak ragal yalla wal birra ak mbax watrako te na nga bay na ngeen bayyi al khuna ak woré wattaqwa ak mbewte ya ayyuhal ladina amanu ayen gay nga xamantene deggu ngeum ngeen te deggu udkhulu dugulen fi silmi ci l'islam gi ci wo matu jëm ci yalla bi ha xam nga mi alquran la qala motax wax nako rabbuna suñu boron kon fam tase lo joge len digal li waxalifu te ngeen wute ak ash-shaytan ash-shaytan la tattabi'u te bulen top khutuwat yi ay jeegom bulen top jeego shaytan shaytan du la wax mukk abadan ñew rek ne la nangam lu bon la def ko shaytan du ko def cheytaane dalay fekk benn mbir bo xamantene amna côté bu mu meuna baxé mu dila pousse ci lolu ba paré dila digël dila wax né la yow da nga yow gëré nga motax nga ñëmé wax li ngay wax c'est que yow da nga yow tu es sincère motax ngay wax li ngay wax wala yow ragalu kenn motax ngay wax wala et cetera yoy la lay def lo manam cheytaane du ñëw mukk né la wala gis nga gaay ñoy lek suñu xaaliss bi waaw gis nga mo ñom lañu jël suñu ki ha tegg leen ci kanam ba paré ñu lek suñu xaaliss critiquer leen parce que yow wax ko fa deug nga mom sheytaan non la lay def té dula wax né la yow li ngay def jëwlu tuddu dédé sheytane dula fek abadan même ki sa sœur la sa way ki sa sœur la xolé ko fam beutu sœur eh mën nga ko nuyu mën nga ko bis lool la lay wax sheytane dula wax abadan ne la li lu bon la def ko dedet tout temps côté bu bax bi la koy xolé han ba war la ko motax mu ne bu top jeego sheytane bo xamé ni li mën na indi lenen bu ko top wa non man tay mom c'est que suma démé fi han damay tranquille rek quoi duma ki mais bo fa démé munu ñu ñak jëw yow nga fay dem té xam nga ni bo fa démé dañuy jëw ñu daanal baye bi ci julli ya ikhwati yeen sama mbokk kon fastame aw deglu len nasihati sama laye bir lakum ñe len li wajhi llahi ngir jëm yalla la liriya bu len ko jëfé bu len diglu sama ndigal gi ma len di digal ngir ngistal kété wala la hubbil jahiti bu len ko def tamit ngir bëgg dara ja insha allah taala buñu paré julli insha allah ñu yeggale wallahu a'lam sallallahu alaihi wa sallam.